Ika'y dumati na parang ihip ng hangin. Ako'y nakahinga dahil sa'yo. Tadhana man, di natin pwedeng alamin. Liliwanag ang daan tungkol sa'yo. Dito ka lang sa puso ko. Kung ito'y pag-ibig ang takot ay di nadama. Dito ka lang palagi sa aking tabi. Lahat kayang harapin kung dito ka lang. Di mapigil ang lungkot na nadarama. Dito